بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بعد يكم حميد الله تبارك وتعالى نكم صلي نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وسلم تكين لينا محاضرة ويتو ندرسة أمبايو إن بلنشا منهج السلف جيا يوم ويتو وليوتنبوليا ما صحابة ومتم ويتو صلى الله عليه وسلم أنا تابع نتابع التابعين، لكن جيا أمبايو ديو أصلي يو إسلام ننجيا أمبايو أنا واجبيك كلا مسلم أي بيتي tukiwa katika kutegemea na kurejea kitabu ambacho kimeelezea manhaji hii kwa njia ya mukhtasar, haqiqatul manhaj salafi, kitabu ambacho tulianza nacho na leo tumefikia katika mlango wa tatu au sehemu ya tatu, al-faslu thalith. Na wengi wanapata taabu sana pale inapokuwa linatumiwa neno salaf au manhaji salaf, wanapata taabu sana, kwani tangu zamani mbona watu walikuwa hawatumii jina hilo? Inakuwaje leo hii? Kuna haja gani ya kutumia? Lakini tulitangulia katika kuona katika sehemu ya pili kwamba suala hili na vitabu vya kuandika juu ya ubainifu wa manhaji hii si vya leo na si jambo la jana na juzi, ni jambo kuanzia mwanzoni kabisa mwa karne za kwanza, mwishoni karne ya pili, karne ya tatu. Na tumeona wanawachuoni wengi waliandika na wakawa wakitoa majibu juu ya wale ambao walikuja kuharibu dini ya Allah alokuja nayo na kuifundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika mlango ambao tunauingia leo ni mlango unaoelezea istimdadu almanhaji salafi, kwamba manhaji hii imetegemea nini na inapata nguvu kutoka wapi. إن الله عز وجل حقيقة الله من ينقوه نوتكوف ja'ala risalatan islami, amefanya ujumbe wa Uislamu, wa shari'atan nabiy sallallahu alayhi wasallam, na ameifanya sheria ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, khatamar risalati, ni ya mwisho katika ujumbe. Litabqa ila qiyam as-saa, lengo ni ili sheria hiyo na ujumbe huo ubakie mpaka kiyama kusimama. Wa hatta yanzila Isa ibn Maryam, na mpaka aje kuteremka Isa ibn Maryam alayhi salam, fayahkumu bil islam, naye aje kuhukumu na kusimamia Uislamu. Wayaktula alkhinzira, aje kuua manguruwe. Lakini pia vile vile, wayaksiru saliba, na aje kuvunja misalaba. Wayadha aljizyata, na aje kuweka jizya, kodi kwa wasiokuwa Waislamu. Na haya kama alipopokea Imamu al-Bukhari katika sahihi yake namba 2222, na akapokea al-Imamu Muslim katika namba 155, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadithi iliyosimuliwa na sahaba mtukufu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمسما متومي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لنمواقل لماي نفسي آوي كوني مكونو آكي نورا تفسيري ومكونو كما مكونو بلا تأويل ولا تحريفي ولا التعطيل ولا التمثيل مكونو مكونو متومي قسم مكونو ناسي تنسيما مكونو ولا هتسيمي رحمة نوالا هتسيمي نغوفو نوالا هتسيمي قدرة تنسيما مكونو كما لبسيما متومي مكونو nafsi ya mtume iko kwenye mkono wake Allah tabaraka wa taala, na mkono wa Allah haufanani na mkono wa kiumbe chake chochote. Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Mtume asema la yushikanna an yanzila fikum ibn Maryama, hivi punde atakuteremkieni mtoto wa Maryam, naye ni nani? Isa, ambaye maarufu kwa jina la Yesu. Ukisema Yesu watu wengi wanaelewa, na amenasibishwa kwa mama yake Maryam kwa sababu hakuwa na baba. Ni mtoto aliozaliwa pasina baba, na hili sio jambo la ajabu, kwani yupo mwingine ambaye hakuwa na mama na wala hakuwa na baba, na ni Adam alayhi salam. Baba yake ni nani? Mama yake ni nani? Lakini kuna mwingine hana mama, alitokana na baba tu, naye ni Hawa. Mamake na Hawa alikuwa nani? Si Hawa ameumbwa kutokamana na Adam? Mamake nani? Kwa Isa sio ajabu, inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turab, mfano wa Isa kwa Allah ni kama mfano wa Adam. Adam ameumbwa kwa udongo, Allah akasema kun fayakun. Na Maryam hivyo hivyo pia kaumbwa Isa katika tumbo la mama yake, kun fayakun. atateremka Isa bin Maryam hakaman mubsita, akiwa ni hakimu mwadilifu. Fayaksira saliba, atavunja misalaba. Misalaba munaijua, inadaiwa misalaba ndio nini? Msalaba ni nini? Sehemu aliouliwa Isa, usi akafa msalabani ili kuwakomboeni nyie wana wa kondoo, nyie watoto wa kondoo, nyie watoto wa Adamu. Kwa hiyo Isa ibn Maryam atakuja atavunja misalaba, iwe ya chuma atavunja, iwe ya mbao ataivunja, iwe ya udongo atavunja. Kwa nini? Kwa sababu ni shirki. Sawa. Lakini pia wayaktula alkhinzira, na atawaua nguruwe. Nguruwe, kuna taarifa nimepata kwamba vijana wengi wameanza kula nguruwe sasa hivi kwa siri. Wanaenda chini huko na wenyewe wanaanza kula nyama ya nguruwe. Balaa kubwa hiyo. Wanafuata mila chafu. Lakini kama watu wanaweza kunywa pombe, kula nguruwe wanaweza pia. Na wote ni uovu huu. Lakini nguruwe ni mnyama mchafu kuliko wanyama wengine wachafu. Wayada aljizya, na ataweka kodi jizya kwa wasiokuwa Waislamu, kwa sababu ardhi sasa itakuwa ya Waislamu. Wale ambao watakuwa si Waislamu watalipa kodi, sio kama sasa hivi watu wote wanalipa kodi, hakuna mgeni wala mwenyeji, wote wanalipa kodi. Kisha wayafidha almalu, na mali itakuwa nyingi, mambo ya umaskini ya ombaomba kutakuwa hakuna. Wakati atakuja Isa mali itakuwa nyingi, hata la yakbaluhu ahadu, mpaka mtu atakuwa akipewa mali haitaki. Chukua bwana zaamistaki, sina shida naye. Na leo watu wanauana kwa mali, sio? Lakini atakapokuja Isa ibn Maryam, sio kwamba ni kipindi chepesi, maanake kabla Isa kutakuwa na kipindi kigumu sana, kipindi cha Masihi Dajjali, kipindi kigumu sana ambao Mtume akatufundisha katika miongoni mwa dua za kuomba. Tunaposwali swala zetu tumuombe Allah atulinde na fitna ya mahya na mamati, na pia fitna ya nani? Ya Masihi Dajjali. Wa na'udhu bika min fitnati al-Masihi Dajjali. Sasa tuweze kulindwa, ima tukawa hai tukalindwa na Allah na fitna zake, au tukawa tumekufa. Lakini fitna ngumu sana. Watu watakaobakia salama kwenye dini ni wachache sana, wengi watatoka, kwa sababu mitihani yake huyu bwana itakuwa migumu mno. Na watu wa subira zao ndogo. Alikuja babu tu Loliondo hapa, magari ilikuwa mpaka 100,000 nauli kutoka Tabora kwenda Loliondo, na watu wanatoa kawaida, na nafasi hakuna, au sio? Kupata kikombe tu, kikombe wamekunywa na kufa, wamekufa na motoni wamekwenda. Yaani mtu anatoka kwenye dini kwa kikombe tu. Sasa wanasemaje akija Masihi Dajjal? Itakuwa hatari. Hii watu wako mbali na dini. Haya atayasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walmanhaju salafi na njia ya wema waliotangulia. Manhaji salafi huwa alislamu, ndio Uislamu. Hakuna tofauti baina ya Uislamu na manhaji salafi. Walislamu huwa almanhaju salafi, na Uislamu ndio manhaji salafi. Hiki ni kitu kimoja. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة، أنا سمع الإمام البربهاري، إمام البربهاري أمفريك مقامياتنا 29 بعد سنة 29 mbali sana. Katika vitabu vyake alivyoandika ni kitabu Sharh Sunna. Anasema rahimahullah ta'ala, i'lam anna al-islam huwa sunnatu, fahamu ya kwamba Uislamu ni sunna. Wa sunnatu hiya al-islam, na sunna ndio Uislamu. ولا يقوم احدهما الا بالاخر, na kimoja hakisimami bila kingine. Hauwezi ukasimama Uislamu pasina sunna, na haiwezi kusimama sunna pasina Uislamu. Katika sahifa ya 59, فالحق الذي انزله الله واحد ولا يتعدد, haki ambayo ameiteremsha Allah ni moja. Haki aliyoiteremsha Allah ni moja tu, la yataaddadu, haigawanyiki. Wal firqatu an-najiyatu al-baqiyatu wahidatun, na kundi lenye kusalimika na upotovu lenye kubakia ni moja tu. Wal manhaju as-salafi, na njia ya salaf, huwa al-manhaju al-firqati an-najiya, ndiyo njia ya pote lililosalimika na upotovu. Ahlusunnati waljamaa, pote la ahlusunnati waljamaa, ataifatu lmansura, kundi ambalo limeahidiwa nusra na Allah, ila qiyami saa, mpaka kusimama kwa qiyama. Yaqulu sheikhu lislami, anasema sheikhu lislami Ibn Taymiyya rahimahullahu ta'ala في بيان طريقة أهل السنة, katika kubainisha njia أهل السنة. Anasema rahimahullah, وطريقتهم هو دين الإسلام, na njia yao ndio dini ya Uislamu, njia ya أهل السنة والجماعة. الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم, njia ambayo Allah alimpeleka kwayo akamtuma nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini lamma akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, lakini pale alipoeleza bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anna ummatahu satafariku, ya kwamba umma wake utakuja farqiana, ala 73 firqatan, katika mapote 73, kulluha fi nnarin, mapote yote yatakwenda motoni, illa wahidatan, isipokuwa pote moja, wa hiya aljamaatu, na ile pote lenyewe ni jamaa. Wa fi alhadith anhu radiyallahu anhu, na katika hadithi iliyopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, حديث عبد الله بن عمرو أنه قال لكم ممتوم لسيما, هم من كان على مثل ما أنا اليوم وأصحابي, كنت هنا موجة لتقل سلميك الجماعة من الأمال لتقوى لنيو لمفنغمانا كوى نيالي أمال لنيو ميمي ليونا ما صحب زامه, nayo yafanya na wao wanayafanya. Ninayoacha na wao wanayaacha. Ninapoitakidi na wao wanaitakidi. Ninapoabudu na wao wanaabudu. Hadithi katika Mustadrak ya Imamu Hakim, juzu ya kwanza, sahifa ya 218, namba ya hadithi 444. Pia ameitoa Ibn Bakwa katika kitabu chake Al-Ibana, juzu ya kwanza, sahifa ya 369. Imamu Tabarani pia vile vile katika Mujam Mustaghir, juzu ya pili, sahifa ya 29. Na pia vile vile katika Awsat, katika hadithi ya Anas ibn Malik, na ameipa daraja ya Hasan Imamu al-Albani katika Sahih al-Jami. Sala al-mutamassikuna bil-Islam al-mahdi al-khalis, wamekuwa wale walioshikamana na Uislamu wa sawa uliotakasika, an shawaibi, kunako takataka za uzushi na matamanio, hum ahli sunna wal jamaa, ndio ahli sunnati wal jamaa, wa fihim as-siddiqun, na katika hao ndio kuna wakweli siddiqun wa shuhada, na katika hao ndio kuna shuhada wa mashahidi, wa salihun, na katika hao ndio kuna salihun, wa minhum a'lamul huda, na miongoni mwao ndio wapo viongozi wa uongofu, wa masabiqud duja, na taazi ni kung'ara, wa ulul manaqibil ma'thura, na watu wenye daraja za juu, wal fadail madhkura, na fadhila za wazi ni kutajwa, wa fihim al abdal, wa fihim a'immatud din alladhina ajma'a al muslimuna ala hidayatihim, viongozi wa dini, maimamu, ulama, ambao wote wamekubaliana wanawachuoni kwamba hawa wako katika njia sawa sawa, wote ni ahli sunnati wal jamaa, wa hum taifatul mansura, na wao ndio pote lililoahidiwa nusra na Allah. Qala fihim an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume amewaeleza akasema, la tazalu taifatun min ummati, halituacha kuendelea kuwepo kundi katika umma wangu, ala alhaq, niliko juu ya haq, mansura, kundi hilo limenye kunusuriwa, la yadurruhum man khalafahum, hawata wadhuru wale wenye kuwa khalif, wale wenye kuwapinga, wakapambana nao, lazima tuhakikishe tunauondoa usalafi. Hawawezi kuwadhuru kwa chochote. Wala man khadhalahum, wala wale wanawafanyia takhdhil, kuwanyongesha, pia na wao hawataweza. Hatta taquma as-saa, mpaka kije kusimama kiyama. Kwa nini? Kwa sababu manhaji salafi ndio Uislamu wa sawa. Nani anaweza kuondoa Uislamu? Gharama wanazotoa makafiri ni ndogo. Wameondoa sehemu gani ya Uislamu? Hawajaondoa chochote mpaka leo, na wanaendelea kutoa mapesa yao. Mabilioni mabilioni ya pesa yanatoka, watu wanakula na Uislamu unaendelea. Shaona, na Uislamu unasonga mbele. Na wao wanajua harakati zote zifanyike, lakini harakati ya usalafi ni harakati ambayo inakuja kuukomboa umma. Kila inapoingia inakosa upinzani, watu wanajaribu kutengeneza maneno, maneno yanakuwa hayaeleweki. Wanajaribu kutengeneza mbinu, mbinu zinafeli. Tutumie lugha gani sasa? Kwa sababu ni dawa ambayo haiwalingani watu kushikamana na watu fulani, inawalingania watu washikamane na dini yao, na Mola wao, na mtume wao. Utawatolea wapi sasa? Ukisema hawa ni wafuasi wa Albani, umekosea. Huyo Albani mwenyewe kuna wakati wanampinga. ukisema hawa ni wafasi wa Ibn Uthaymeen unakosea. Ukiwasema hawa ni wafasi Ibn Baz unakosea. Ukiwasema hawa ni wafasi wa Rabi'i unakosea. Popote utakapoweka unakosea, lakini ukisema ni wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umpatia. Kwa sababu wao wala yao na bara yao kwenye sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukikhalifu manhaji wanakutupa. Uwe utakapokuwa. Hata ukisema wao wameshika funguo za pepo, wanamuingiza peponi wamtakaye, wanamuingiza motoni, wajiingize mwenyewe na wajitoe mwenyewe na hawa zako. Na mtu anayetaka kuizuia da'wa hii ni sawa sawa na mtu anataka kuizuia jua kwa mkono wake. Utaweza? Utafunika macho yako tu usione wewe mwenyewe. Lakini jua itaendelea kung'aa kama kawaida. Hauwezi. Hadithi hii ameitoa Imam Muslim, hadithi ya Thawbani. Fa idha kana dhalika kadhalika, itakapokuwa ndio hivyo basi. Wa anna almanhaj as-salafiyya, na kwamba njia hii ya wema waliotangulia, hiya haqiqati fi haqiqatihi huwa al-Islam, katika hakika yake ndio Uislamu. Fa inna istindadahu, tegemeo lake njia hii, huwa al-Qur'anul Karim, ni Qur'ani tukufu. Wa sunnat an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa ma kana alayhi al-khulafa'u ar-rashidun, na yale walikuwa nayo makhalifa ungufu. والصحابة المرضيون نما صحابة وليرضي وانا الله تبارك وتعالى يالي وليه ونايو واو ليو تجميو لدعوهي نمو تجميو لو اسلام وتتوكي وافي كيوليز وتوليز ونتوهمها ومسالكي ونتوهم نميني ونجفاني ونجوه شماليزة ونكينجين wiza wote wanakosea, wenyewe ndio wanapata sunna. Lakini sio nikwambie umekosea wapi? Kwani pale kuambia umekosea, umekosea ama hujakosea? Hata kama nimekosea, acha basi hayo makosa uone kama hautakuwa pamoja na wenzako. Lakini umekosea, acha wang'ang'ania makosa. Basi hauwezi kuwa sawa sawa. Tunafahamiana vizuri. Kwa sio kwamba watu wanatolewa, watu wanajitoa wenyewe na hawaja nafsi zao. Acha kula ubwabwa wa matanga unang'ang'ania. Haa, nitaacha mimi na njaa. Basi kula. Sieti kushiki mkono, lakini wewe sio mwenzetu. Nafahamiana vizuri. Siku tumemzungumza ndugu yetu Bwana Lupala, shekhe mmoja wa Tanga akavurumka. Unaona masalafi wameanza kutoana red card wenyewe kwa wenyewe. Sasa kuna salafi anakulaga kwenye matanga. Kuna salafi wewe. Salafi anasoma hitima. Huyo Ansari Sunna pia asome hitima. Ansari Sunna huyo mwenyewe pia hasomi. Au nye mshaona wasali sunna na soko? Sasa kama mtu anayefanya haya unasemaje mwenzetu? Na kuyaacha hataki. Sio mwenzetu. Kwa hatupeani lojikali, watu wanajipa wenyewe, wamechoka kucheza mpira na kaza upembeni. Wanaweza dakika 90 wanaendelea, au sio? Mpaka 120. Watu mpira wa Mungu au? Eh? Watu mpira wanajua hayo mambo. Kwa hiyo njia tegemeo la manhaji hii na da'wa hii ni Qur'ani tukufu, sunna ya mtume, na yale waliokuwa nayo makhalifa wa mtume na masahaba radhiallahu anhu. Na wala hii haimaanishi kwamba eti kwa kuwa na misingi hii maana yake tumekataa kwamba hakuna maswalihul mursala. Hakuna kauli sahabi. Haiko hivyo, kila kitu kina mahala pake. Mahala pameshakuja nasu. Kauli sahabi haina haja, haina nafasi. Mahala shakuja nasu ya sunna, istihsani haina nafasi. Sinieleweka vizuri. Sasa kisema kwamba sitaichukua dini kwenye misingi 13, maanake pia utakuwa hujui matumizi ya hiyo misingi 13. Hauwezi kula ugali na mchuzi wakati mboga ipo. Utakuwa sawa sawa? Utakuwa sawa? Fauliza hizi naacha akiba ya kesho. Hauwezi, utakuwa matatizo. Na wazee wetu wanakuambia ukila ugali na mchuzi unakuwa kiziwi, sio? Utakuwa kiziwi. Ugali mkavu, utakuwa kiziwi. Sio kweli? Eti mzehaji kweli? Maneno ya wazee haya ya kutishana. Lakini ni mazuri kwa sababu watoto labidi wakule wale mboga vizuri, sio? Ala kulli hal. يقول الله عز وجل أنا سيما الله من ينقوفنا من يوتكوف اليوم أكملت لكم دينكم لو هين مكملشين دينين أم يكملش الله أم سيما اليوم أكملت لو هين مكملشين ألفو ukamilifu ameunasibisha kwake kwamba ndo aliyokamilisha. Alafu akasema dinakum, dini yenu, dini akainasibisha kwetu, maana sisi ndio wahitaji wa dini. Akainasibisha kwetu. Lakini pia akasema wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu. Neema kazinasibisha kwake, neema ni za kwake Allah. Amezitimiza kwetu sisi ndani ya dini. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا نَنْ مَكُرِذِيَنِ وَإِسْلَامُ وَإِنْجُوا دِينِيَنِ دِينِ يُرِذِيوَنَا أَلَّهُ نِدِينِ يَوْ إِسْلَامُ هموني كما إذن نشغول لبكي كما أتنيمو أبسا أتنيمو أتجيري وكبيو ديني وهو نخيري كوبو كيسيان نكما متو أتبيو مامالي أكوا كما قاروني أكوا كوا هانا ديني نخيري جانيو هانا خيري يوت. Kwa hakuna neema bora kama neema ya Uislamu, kama ambavyo hakuna neema bora katika Uislamu kama sunna. Tufahamiane vizuri. Surah Al-Maida aya 3. Rawi al-Bukhari fi kitab al-i'tisam min kitab as-sunna. Amepokea Imam al-Bukhari katika kitabu chake Sahih al-Bukhari kujimlango aliyopatia al-i'tisam bil kitab was-sunna. Akasema an Tariq ibn Shihab, kutoka kwa Tariq ibn Shihab rahimahullah, anasema Tariq ibn Shihab qala rajulun min al-yahudi li Umar, kuna bwana mmoja katika mayahudi alisema kumwambia Umar ibn al-Khattab, ya amir al-mu'minin, e kiongozi wa waumini, لو أن علينا نزلت هذه الآية لو كنت سيسن وانجلترمك آيهين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آيهين انجلترمك كنت سيسن ما يهودي لاتخذنا ذلك اليوم عيدا بس هي سيكي كترمك كواكي تنجلفاني كواني سيكي يسكوكو سمعيوه سيكي يسكوكو siku ya Eid, siku ya furaha, kwamba kile ikifika tarehe hiyo tunakula, tunacheza, tunafurahi. Kwa nini? Kwa sababu ni siku imeteremka aya tukufu sana, aya bora sana, aya inayoonyesha kwamba dini ya Uislamu imekamilika na neema ziko ndani ya dini, lakini pia Allah ndio mchaguzi wa hiyo dini na ameridhia kwetu. Hili ni jambo bora sana. Sasa huyu Myahudi anamwambia Omar, hiyo aya tungeteremshiwa sisi Mayahudi, basi ingekuwa siku kuteremka kwake ni siku ya Eid. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu faqala Umar, Umar yakamwambia inni la a'lamu al-yawma, inni la a'lamu ayya yawmin nazalat hadhihi al-aya, min najua ni siku gani imeteremka aya hii, najua nazalat yawma arafa fi yawm al-jum'ati, imeteremka siku ya Arafa katika siku ya Ijumaa. Sasa siku ya Arafa ni siku ya Eid na Ijumaa ni siku ya nini? Ya Eid. Kwa hiyo furaha siku ya nini? Ya furaha. Aya imeteremka siku ya furaha, watu wako kwenye furaha, na aya ikateremka siku ya furaha. Tutafute furaha gani nyingine? Lakini ingekuwa imeteremshwa wazee wetu haya maneno ya huyu Myahudi, si wangetengeneza siku nyingine hiyo? Sasa kweli bwana. Kwa sababu leo ukiwauliza haya haya makwari mnayopiga leo ya Isa, kama Qur'ani imeelezea uzazi wa Isa ibn Maryam, na Isa ibn Maryam hajamfikia mtume Muhammad. Sasa kuelezea uzazi wa Isa ibn Maryam kwenye Qur'ani, ndio nyinyi mmeambiwa mpige madufu jamani. Je, mjeambiwa mpige ingekuwaje? Si mgekesha. Sasa yule Myahudi alipopeleka rai yake kwa amiri almu'minina, akakuta majibu yako tofauti na fikra yake. Lakini pia tujifundishe kwamba ni namna gani watu wasiokuwa Waislamu wanaweza kufuatilia mafundisho ya Uislamu. Lakini pia angalia umakini waliokuwa nao masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar alipoelezwa yale maneno, ni kweli aya hii ni aya bora sana, na ni aya imebeba furaha kubwa sana kwa Waislamu. Lakini hatuna haja si ya kutengeneza kitu, hatuna haja ya kuunda furaha zetu zingine. Furaha tayari zishakuwa. Aya imekuja siku ya furaha, na si tumo ndani ya furaha, hatutengenezi kitu kipya tena. Na ndio maana utaona Waislamu furaha zao, Eid yao ni ile ile waliopekiwa na sheria, hawatengenezi kitu kingine. Haya maneno ya Imamu al-Bukhari katika hii riwaya ipatikana katika namba 7268. Wa yakulu Allahu azza wa jalla, na anasema Allah mwenye nguvu na utukufu, wa man yushaqiqi ar-rasula, na yoyote ambaye atapingana, atampinga mtume, mashaka akampinga mtume, akaenda kinyume na mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa na uongofu, ameelezwa uongofu ni huu na njia ya sawa ni hii, yeye akaenda kinyume, ile kosa la kwanza. Umeelewa? Mashaka rasula, kosa la kwanza. Kosa la pili, wayatabi'a ghaira sabili almu'minina, na akaifuata njia isiyokuwa ya waumini. Waumini waliomtangulia hawakupita huko, yale anayoyafanya hawakuyafanya, anapoitakidi hawakuitakidi, anapoabudu hawakuabudu. Wayatabi'i ghayra sabili almu'minina nuwallihi ma tawalla, basi huyo tutampa alichochagua. Lakini matokeo yake, wanuslihi jahannama wasa'at masira, tutamwingiza katika moto wa jahannama, na moto wa jahannama ni makazi mabaya kabisa, mafikio mabaya. Tunajifundisha kwamba aya inatuhimiza sisi kwenda sambamba na mtume na masahaba zake, na ndio uongofu, na ndiyo njia ya sawa, na hii ndiyo manhaji, vile alivyopita mtume sallallahu alayhi wasallama, na wakapita masahaba zake radhiallahu anhum, na sisi tupite humo humo. Tufahamiane vizuri. Kwa nini hamfanyi? Kwa sababu wenzetu hawakufanya. Kwa nini mnafanya? Kwa sababu walifanya. tufahamiane vizuri. Na leo kama mfanya hivyo nyinyi ingekuwa ni kheri, basi wao wangetangulia kufanya kabla yenu nyinyi, lakini kwa sababu sio kheri hawakufanya. قال الإمام الخليفة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز خليفة كيونغوز وإسلام مدلفه عمر بن عبد العزيز كتك وتوالى ودولة الأموية، عمر بن عبد العزيز أنسيما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ameweka mtume sallallahu alayhi wasallam wa ulatul amri min ba'dihi, na watawala viongozi baada yake mtume, sunanan, wameweka njia, al-akhdhu biha, kuishika njia hiyo, tasdiqun li kitabillah, ndio kusadikisha kitabu cha Allah, wastikmalu li ta'atillah, na ndio ukamilifu wa taa ya Allah, wa quwwatun ala dinillah, na ndio kupata nguvu katika dini ya Allah, laisa li ahadin taghyiruha, hakuna nafasi kwa yoyote kujabadilisha mwenendo huo, njia hiyo hakuna mtu mwenye nafasi ya kubadilisha, wala kubadilisha wala kugeuza, wala nadhuru fi shay'in khalafaha, wala kuangalia kile kinachokwenda tofauti na njia hiyo, man amila biha muhtadi, atakayefuania njia, atakayefuania kazi njia hiyo ameongoka, wa man intasara biha mansurun, na atakayenusuru njia hiyo naye atanusuriwa, wa man khalafaha, na yule atakayekwenda kinyume na njia hiyo, wattaba ghayra sabili almu'minina, na ikaifuata njia ambayo hawakuipita waumini, wallahu Allahu ma tawalla, Allah atampa alichochagua, wa aslahu jahannama, na Allah atamwingiza katika moto wa jahannama, wa sa'at masira, na moto wa jahannama ni makazi mabaya. Maneno haya, athari hii ameipokea al-Imamu al-Ajuri kwenye kitabu chake Ash-Sharia, صحيفة يا أربعين نعني. ويقول الله عز وجل أنا سمع الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إني ملواميني إني أمباو ملواميني وإسلام أطيعوا الله وأطيعوا الرسول متيني الله نممتين تومي صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر منكم نمواتيب ينقزوين فإن تنازعتم في شيء ikiwa mtagombana mkazozana kwenye lolote katika mambo yenu, farudduhu ila Allahi war rasuli, basi jambo hilo lirejesheni kwa Allah na lirejesheni kwa mtume wake, maana kwenye Qur'ani na Sunna, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa mnamwamini Allah na mnaiamini siku ya mwisho, dhalika khairun wa ahsanu ta'wila, kufanya hivyo ndio bora na ndio fahamu na tafsiri iliyokuwa njema. Suratu Nisa aya 59. Rawa al-Bayhaqi bi sanadihi ila Ibn Abbas, amepokea Imamu al-Bayhaqi kwa sanadi yake kutoka kwa Ibn Abbas, fi qawlihi atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa uli al-amri minkum, katika qawlihi ya Allah qala, amesema Ibn Abbas, yani ahla al-fiqh wa al-din, uli al-amri minkum ni watu wenye fiqh na dini, manake wanawachuoni, wa ahl ta'ati Allah, na watu wenye taa ya Allah, alladhina yuallimuna an-nasa maani dinihim, watu ambao wanawafundisha watu maana ya dini yao, wayamurunahum bil ma'ruf, na wanawaamrisha wema, wayanhauna 'anil munkar, na wanawakataza mabaya, fa awjaba Allahu ta'atahum, Allah akawajibisha kuwatii ulama, kwa kuwatii wanawachuoni ni amri kutoka kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa ta'ala. na haya yanapatikana kwenye kitabu Al-Madkhalu ila Sunani Kubra cha Imam Al-Bayhaqi, sahifa ya 212. وبسنده أيضا إلى مجاهد وسنديك في بلا بلا ومجاهد قال أولو الفقه والعلم أولي الأمر منكم من أولي الفقه والعلم وقت علم وتنبوز ودين فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله قال إلى كتاب الله إلى الله ما نأتن يكون كتاب شاء الله والرسول نرجعين كمتومة maana yake kale ila sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, rejeeni kwenye sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa amri ya Allah turejea sehemu ngapi? Tukizozana turejea wapi? Kwa Allah. Na wapi? Kwa mtume. Tumeamrishwa tumti Allah na nani? Na nani tena? Wanawachuoni viongozi wetu kwenye dini. Tufahamiane vizuri. Na Allah akasema wa idha jaahum amrun min al-amn aw al-khawf adaa'u bi. Na pindi watu linapowajia jambo katika mambo yakawa ni amani au yakawa na hofu na shari ndani yake, adha'u bihi, watu wanafanya haraka ya kutangaza na kuzungumza, kuanza kujadili. Si ndio tabia za watu hizo? Ikitokea jambo tu watu washapanda kuzungumza. Wakubwa hawajasema, wao washasema tayari. Sala anatuambia hiyo sio adabu, lakini adabu iko hivi: walau radduhu ila rasuli, lau yale yaliyotokea wayarejeshe kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wamuulize mtume, kuna jambo liko kadha kadha kadha kadha, likoje hili jambo, kabla hawajatangaza wao. Wa ila ulil amri minhum, na walirejeshe kwa viongozi wao ahlul ilmi wal fiqhi, wanawachuoni wao, waulize hili jambo likoje hili. Wao ndo waanze kusema mwanzo. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, watajua ufumbuzi wake na namna ya kulizungumza hilo jambo wale ambao ni mustanbitun, wafuatiliaji wa mambo kielimu, watu wenye uwezo wa kuyafuatilia mambo kielimu. Watajua kuna maslahi yazungumze au kuna mafsadi, kuna maharibifu, watu wanyamaze. Tufahamiane vizuri. Na leo nikitokea jambo mashekhe wakisema, vijana wanakuja juu, mashekhe waoga hao, mashekhe vibaraka hao. Ala, mashekhe vibaraka haya, matokeo yake wakienda wanaishia jela wote. Afu wanaweza ya laitani, laiti mimi, laiti wewe nini tena. Endelea na msimamo wako, hukutaka kuwasikiliza wakubwa. Tafahamiana vizuri. Katika dini kuna wakubwa na katika jamii kuna wakubwa. Ikiwa jambo la kijamii, wakubwa lazima wasikilizwe. Wazee mnasemaje? Siwasikia kauli hiyo. Wazee mnasemaje? Afu wazee wana busara zao, na wao wanaanza kusema sasa, kwa sababu wana matukio mengi kwenye umri wao wameyaona. Tufahamiane vizuri. Tukiwaleta kwenye dini wananyamaza. Ile ndio dini, si hujasoma. Waulizeni waliosoma dini. Kwa hiyo kwenye dini wazee ni kina nani? Ulama ndio wazee kwenye dini. Waulizeni hawa, rejeeni kwao. Wakakataa kina Usama bin Laden kurudi kwa hawa, wakawaita kina Sheikh Ibn Baz ni mashehe wahidi na nifasi. Kwa mtu anapoteza umri wake kuzungumzia maji tu. Maji masafi na maji machafu. Sasa unaweza kumudu bila maji? Na yule anaelezo, anaona kama ni maneno ya kiakili, eti mtu azungumzia hedhi ya mwanamke. Sasa usipojua hedhi ya mke wako wewe utakuwa mwanaume? Utakuwa mtu? Utakuwa mwema? Simenelewa vizuri. Wakawatusi wa ulama kwamba ni wanawachuoni wa hedhi na nifasi. Lugha mbaya sana. Lakini hatima yake nini? Wanatawala nchi gani? Wengine hawajulikani wamezikwa wapi, au sio? Hawajulikani wamezikwa wapi. Kwa lile lugha chafu ambazo walikuwa wazitoa kwa wanawachuoni. Lakini kule kusema kwao kule kuliondoa ile heshima na wanawachuoni. Ja? Na hao wakisoma hadithi wanasema sahahu al-Albani. Na huyo Albani ndio kibaraka wa Marekani. Nuna matatizo. Na wakitafuta fatawa, tafuta fatawa ya Ibn Baz. Na huyo Ibn Baz ndio kibaraka. Wanawachuoni waoga, mashehe waoga. Wao majemedari wameishia wapi? Pangoni. Mtu anaishi porini, hajui mke wala mtoto. Hatoki mjini. Na anasema mwanaume ampate porini. Atakupata porini mwevu mwenzako. Usisikie mtu anapigania porini. Mtu apigania mjini, au sio? Kwa ndio kwa kichakara sema mwanaume anipate huko. Atakupata vipi porini? Porini waishi ndege tu huko na mbuzi na wanyama. Waishi porini. Wanadamu wanaishi huku. Njoo huku, wasi mtu. Kama mwanaume. Lakini hizi ni lugha chafu. Sasa wanawachuoni wana manzila kubwa na daraja kubwa. Na watu wanatakiwa waheshimu. Tumefahamiana vizuri. Watu wanatakiwa waheshimu. Ila kutokea mambo wayarudishe. Na huenda labda katika mji kukawa hakuna mtu anayeweza kuwaunganisha watu na ulama. Lakini mna mwalimu wenu, au sio? Anaweza akauliza. Sasa wewe unatakiwa upige simu kuuliza shekhe unayempigia ongea Kiarabu, wewe Kiarabu sio ukijua utaongea vipi sasa? Lakini pia na wewe ustadhi, kama masala unayojua usiseme, waambie sijui, subiri nituulize. Usivurumke tu. Na wewe kwanza kutoa fatawa zako. Unafahamiana vizuri? Kila watu wawekwe kwenye daraja zao. Kwa dini imetufundisha sisi turudi kwa ahli ilmi. Hii ni adabu katika dini. Aya katika sura An-Nisa aya 83. وقد أوردت في الطيات هذا البحث نملت كتك امتريريك وبحثه من الآيات القرآنية كنا قآية القرآن والأحاديث النبوية نحديث زمتوم وآثار السلفية نآثار زوامة وليوتنغولية ما يفيد يالي أن يفيدش أن هذا المنهج الرباني kwamba mba manhaji hii ni manhaji ya Allah. Njia hii ndiyo njia ya Allah tabaraka wa ta'ala. Mshikhi ameleta dalili za Qur'ani. Ameleta dalili za hadithi. Ameleta athari za wema waliotangulia masahaba na tabi'i. Kuonyesha kwamba manhaji hii ndiyo manhaji ya Allah. Njia hii ndiyo njia ya nani? Njia ya Allah tabaraka wa ta'ala. Al manhaji salafi. Njia ya salafi. Innama yastamiddu manhajahu inayegemea njia hii aqidatan wa ibadatan wa muamalatin wa akhlaqan wa sulukan inayegemea katika nyanja zake zote min kitabillahi wa sunnati nabiyihi kwenye kitabu cha Allah na sunna ya mtume wake wa ma kana alayhi alkhulafa'ur rashiduna na yale waliokuwa nayo kwao makhalifa wema waongofu والصحابة نما صحابة والتابعون نتابعي وما بينه العلماء وما بينه علماء السنة الرب سنة الربانيون نغالي ولبينيش ونواتووني والسنة وليزي ونوليواتو كتك علم يدين كتوك كن علم نوغو مبغك فيكي كن علم كوة واستنبطوه من القرآن والسنة na wakavumbua haya kutoka kwenye Qur'ani na Sunna. Walihadha al-istimdadi atharuhu al-azima, na tegemeo hili lina athari kubwa. Wa thamaruhu al-jalila, na matunda yake matukufu. Wallati la tu'addu wa la tuhsa, matunda ambayo huwezi kuyahisabu idadi yake ukapata ukadhibiti. Min al-khairi al-adimi, kuna kheri iliyoenea. Wa an-nafi'i al-kabiri, na manufaa makubwa lilislami walmuslimina umuman, kwa uislamu na waislamu wote. Wali ahli sunnati waljamaati khususan, na hasa kwa ahli sunnati waljamaa. Wasa'arriju ala thalathati minha, nintaleta kukupandanisha matatu kuna kuhayo. Hiya min ajalli hadhihi thimari, nitakuletea matunda makubwa zaidi katika matunda yaliyopatikana. Mima yatabayana min khilaliha a'zam al-ayati wad-dalail ala sidqi hadha al-manhaj as-salafi rabbani, yani ambayo yanabainisha katika hali yake dalili za wazi kabisa na ukweli juu ya hii njia ya wema waliotangulia, njia ya Allah tabaraka wa taala. Wa annahu huwa al-islamu al-haq, na kwamba manhaji salafi ndio uislamu wa kweli. Wa sabilul firqati an-najia, na ndio njia ya usalama. Ukitaka usalimike, basi upite katika njia hii. Tutafikia hapa kwa leo. Tutakuja kuanza katika hizi athar, thamar, matunda matukufu. Tutayaona katika mtiririko wake na ukweli wake juu ya ubainifu namna ulivyo wazi, kwamba njia ya salafi ndio njia itakikana waislamu wote tuipite. Tumefahamiana vizuri na ibadi masufi, sijui makadiria, sijui mashadhilia, sijui manani, sisi wote lazima tupite katika manhaji hii. Tufahamiane vizuri. Tutaishia hapa. Halafu kuna swali ambalo lilikuwa limeletwa katika darasa iliyopita, tutalijibu leo na kisha kutoa nafasi za maswali mengine baada ya adhana. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Thank you.